मेरी जोड़ी, तेरी मेरी जोड़ी, तेरी मेरी जोड़ी, निभेगी उम्रा थोड़ी हो, तेरी मेरी जोड़ी, निभेगी उम्रा थोड़ी हो, दो तकदीरा, दो तकदीरा मिलिया, तकदीरा मिलिया, तकदीरा मिलिया, हो एक लकीरा मिलिया, हो एक लकीरा मिलिया। धरती अज परला विच कलावे, हो दिल विच में थो सजना में अज खुशी ना कांबी जावे, जी करता है अज सारी धरती परला विच कलावे, हां परला विच कलावे, बाही पादे चूड़ा वे चूड़ा रंग दा गूड़ा, ले बाही पाले चूड़ा नी चूड़ा रंग दा गूड़ा, ते तलियां लाल मैं तलियां लाल मेहंदी, तलियां लाल मेहंदी, तलियां लाल मेहंदी, वे वोटी बण बण बेंदी, वे वोटी बण बण बेंदी। करके पीला है पीला सच्ची पीला, तेनु तक तक तक तक जीला में मेरी उम्र तेनु लग जावे, तेनु कुट कुट करके पीला है, तेनु तकिया सबर ना आवे, तेनु तकिया सबर ना आवे, हो आज दुनिया सारी वे लगदी प्यारी प्यारी, हो आज दुनिया सारी हो लगती प्यारी प्यारी, हो चार चुफेरे, चार चुफेरे मेरे, चार चुफेरे मेरे, चार चुफेरे मेरे, निजलवे तेरे तेरे, निजलवे तेरे तेरे, निजलवे तेरे तेरे। तेरी मेरी जोड़ी, निभेगी उम्रा तोड़ी हो, दो तकदीरा, दो तकदीरा मिलिया, तकदीरा मिलिया, तकदीरा मिलिया, ओ लेख लकीरा मिलिया। दादाजी बहुत बढ़िया, सुपर अमेजिंग, बट ए तां दसो ए गाया किदे लई सी? हरमन, हाँ